Ukrainy. Wojskowi byli ostrzeliwani m.in. ogniem moździerzowym w obwodzie ługańskim. Atakowano także posterunek w miejscowości Dubrowka w obwodzie donieckim. Z kolei według ukraińskiej Straży Granicznej ostatniej nocy żołnierze zostali ostrzelani ogniem artyleryjskim z wyrzutni rakietowych od strony granicy z Rosją. Ulewy na Śląsku wzrósł poziom rzek, ale służby zapewniają, powodzi nie będzie. Wczoraj w regionie intensywnie padał deszcz, jednak jak ustaliła nasza reporterka, sytuacja jest już stabilna, woda powoli opada. Hydrolodzy spodziewają się, że woda będzie opadać. Jedynie lokalnie możliwe są wzrosty na skutek spływu wód opadowych. Wczoraj wójt gminy Przyrów w powiecie częstochowskim ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe, jednak do tej chwili rzeka Wiercica nie wystąpiła z koryta, a stan wody opada. Teraz w kilku miejscach rzeki w regionie utrzymują się w granicach stanów wysokich. Tak jest w Goczałkowicach, Czechowicach czy Ujsołach. Podobna sytuacja jest w Nowym Bieruniu, Poraju czy Wąsoszu. Nigdzie nie ma jednak stanów ostrzegawczych czy alarmowych. O czym informowała ze Śląska Dorota Stabik. Głośne maszyny dziś w Czerwonym Borze. Motocykliści całej Polski przyjechali na zlot. Będzie motocyklowy rajd, pokazy ekstremalnej jazdy oraz motocyklowa parada. To jest ósmy już zlot z kolei. Motocykliści przyjechali z całego kraju. Mamy też motocyklistów z Belgii. Żeśmy się poznali na pierwszym zlocie w Belgii w 2010 roku. No i tak to się zaczęło. No. I po prostu no, polubiłem ten klub. No i przyjeżdżam do Zambrowa na te zloty. No i spotykamy się. Wyruszą motocykle na rajd. Podczas tych 25 km są trzy punkty kontrolne. Na jednym punkcie kontrolnym jest strzelanie z wiatrówki, na drugim punkcie jest rzut oponą na kołek, a na trzecim punkcie jest sprawdzenie wiedzy z zakresu kodeksu drogowego. No i tradycyjnie parada. Wyruszamy do środka szkolenia poligonowego Czerwonego Boru i jedziemy do Zambrowa. Odbędzie się pokaz jazdy ekstremalnej. To jest pasja, to jest wolność, to jest wiatr, to jest wszystko. Motocykle to są nasi członkowie naszych rodzin. W serwisie Trójki to już wszystko. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody. Najwięcej pogodnego nieba dziś na zachodzie kraju, ale i tam po południu pogoda się popsuje i miejscami będzie przelotnie padać. Poza tym przez cały dzień sporo chmur, deszczu, a na wschodzie także i burze. Na termometrach od 19 stopni w Olsztynie, 21 w Warszawie, Łodzi, Kielcach i Krakowie, do 25 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład notebook Asus z procesorem Intel Core i3 i Windows 8 za 1899 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Proszę Państwa! Przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Jeszcze tylko dwa dni. Taniej nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Od rana do wieczora ciesz się chrupiącym i aromatycznym pieczywem. I to codziennie, nawet w niedzielę. Tylko teraz przepyszna, delikatna bułka śniadaniowa Fitness z ziarnami słonecznika i soi kosztuje jedyne 66 groszy. Tak, pszennożytnia bułka śniadaniowa Fitness tylko 66 groszy. A może skusisz się na wyjątkowo smaczny i pięknie pachnący chleb śródziemnomorski pełen nasion, ziaren i płatków owsianych za złoty 99. Wyśmienity chleb śródziemnomorski tylko złoty 99. Chrupiący z pieca. Proszę Państwa! Przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Jeszcze tylko dwa dni. Taniej nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia specjalna oferta. Na przykład Passat z rabatem do 17 tysięcy i Tiguan z rabatem do 16 tysięcy. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali, na przykład do tabletu Sony Xperia Z2 z modemem LTE za 2399 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Tony papieru, tomy analiz, genialne myśli, tłumy na sali, godziny modlitw, lata nauki, przysięgi, plany, podpisy, druki. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wzorce, przykłady, szlachetne zabiegi, łańcuchy dłoni, zwarte szeregi, warstwy tradycji, wieki kultury, tydzień dobroci, ręce do góry. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Tak, jesteśmy na plaży, plaża wschodnia w Darłówku. Kuba Sienkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Piotr Łojek, dzień dobry. Dzień dobry. Kuba, jak tyś to zręcznie wymyślił, że wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy i to już 25 lat temu. I patrz, to ciągle jest aktualne. Sama nie wiem. Panie doktorze, jak żyć w taką pogodę latem? Leje za oknem. Czy mam wejść pod daszek? O! Proszę bardzo, trzeba wejść. Szczególnie takie jak tutaj. Dzisiaj występujecie tutaj niedaleczko, prawda? Ale też pod daszkiem. Pod daszkiem, na estradzie, na końcu tretuaru. Powiedz mi o tej nowej płycie, bo to taka nowa, stara płyta. Rekonstrukcja starych nagrań według aranżacji z pierwszych kilku płyt elektrycznych gitar. 25 przebyłów na 25-lecie pod roboczym tytułem Stare jak Nowe. Chcieliśmy przypomnieć tamte formy, tamte aranżacje, tamte wykonania, które wydawały nam się nośne i nadawały się do tego, żeby wrócić do takich podobnych interpretacji ponownie po latach. A jaki będzie koncert dzisiaj? Dzisiaj będzie też 25 utworów, ale nie dokładnie tych samych, bo koncert rządzi się innymi prawami niż płyta, więc trzeba będzie troszkę odmienić, ale polecamy. A te 25 lat chyba za szybko trochę minęło. Tak jakby mnie ktoś zapytał, ile macie lat, to bym powiedział może 10. Bo nie wyglądamy nawet na 10. razem mamy 110. No tak, razem 110, ale 25 lat to już jest taki, to już jest kawał czasu, to już są jakieś podsumowania. Tak, ale to już ostatnia rocznica, którą świętujemy. Postaramy się w przyszłości już więcej Państwa nie narażać na takie jubileusze. Trzeba po prostu śpiewać piosenki i to wystarczy. No tak, ale płyta jest podsumowaniem 25-lecia, ale też są nowe utwory. To znaczy, że ciągle pracujecie nad nowymi utworami. Pewnie będzie nowa płyta. Jest nowy materiał, pracujemy nad nim. Na razie płyta jubileuszowa przerwała pracę nad tymi nagraniami, ale mamy już, nawet ostatnio zmiksowaliśmy, ty dostarczyłeś, Piotrek, ze studia miks piosenki Lurida ze swoim tekstem. Przejdźcie się po Świętokrzyskiej. No, dopóki jeszcze Świętokrzyska jest rozgrzebana, może będziemy to wykonywać. A który to Lurid? Który to Lurid? To jest ten, który niestety nam zmarł jesienią. Chodzi o cover piosenki Walk on the White Side. Skojarzyło mi się ze Świętokrzyską, że to, podobnie jak do Nowego Jorku w latach 70. garnęli się ludzie, tak teraz do Warszawy się garną i co widzą? Świętokrzyską. Bez względu na pogodę, dzisiaj koncert się odbędzie. O której godzinie? 20. 20. Na plakacie jest 20. Ja powtarzam to, co jest na plakacie. Okej, 20-21 mniej więcej, ale zawsze tu w okolicach można się zatrzymać na kawę albo na dobrą rybę. Jedliście rybę tu w Darłówku? Ośmiornicę tylko. Ośmiornica. No tak, to taka trochę nie nasza. Ale ja polecam dorsza. Naprawdę we wszystkich miejscach tutaj pobliskich dorsz fantastyczny. I zdrowy, prawda? Tak, szczególnie meduzę. Jadłeś meduzę dzisiaj? Zachłysnąłem się raz tak, jak na deptaku. Ale nie próbowaliście kąpieli w morzu? Nie, już jesteśmy po kąpieli. My z samego rana zwykle nad morze idziemy. Ale to jest zdrowo, tak? W taką pogodę? Tak. To leczenie bodźcowe, symulacja układu odpornościowego. O, właśnie tak chciałem, żeby tak zabrzmiało trochę, że jednak jesteś też lekarzem. A nosisz ze sobą recepty? Znaczy tak, żeby wypisać coś? Tabletki na nadciśnienie bym potrzebował. Przepraszam, ale nie wziąłem tym razem. Dobrze, elektryczne gitary dzisiaj na koncercie w Darłówku. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Ja dziękuję bardzo i czekam na nowe nagrania. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać, że jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. Jeszcze raz, jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać, że jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W cieniu sufitów, w świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, że jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodu, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli. Chyba nie wszystkim jestem z miasta, to widać, jestem z miasta. To słychać, że jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Aj. W świetle przewodów, w cieniu sufitów, w wietrze oddechów, w błocie napisów, rodzą się szajby małe i biedne. Karmię się nimi i karmić się będę. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać przecież dobrze. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. O, jak to czułeś teraz? elektryczne gitary dziś wieczorem na koncercie na plaży wschodniej w Darłówku. Media i sztuka. Ten festiwal trwa od wczoraj do jutra, potrwa. Dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje, dużo już o tym mówiłem. Myślę, że więcej na ten temat po godzinie 12 u Agnieszki i Michała, Radiowy Dom Kultury. W Trójce od 12 do 14 już teraz zapraszam. No i jeszcze jedna ważna wiadomość. Dzisiaj mamy w Trójce Dzień Polski. Troszkę deszczowy, ale polski. Żyjesz i jesteś meteorem, lata całe tętni ci opła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie drucik, nie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli, masz ryte w metalu, krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. I nagle coś się zepsuło. Oto płaczesz, po kątach trudno znaleźć przeszły tydzień. Linie proste falują, zamiast kwadratów rąby w każdym głosie słychać w całym bezwstydzie ostatecznego dnia trąby. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzą razem witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum. Archanioły i ludzie. Archanioły i ludzie. Chmurne morze faluje przez ląd. Ulicami skroś tramwaje w poprzek. Suną mgliste rydwany. Suną mgliste rydwany. Pod mostami różowe błyskawice, choć gruzień. Otworzyły się oczy niebieskie. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz siebie, marynarza w Azji, a zarazem trzyletniego, pięcioletniego chłopca na warszawskim podwórku. Na warszawskim podwórku. I siebie przed maturą w gimnazjum. Namnożyło się tych postaci. Namnożyło się tych postaci. Stoją ogromnym tłumem. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. Nie możesz tego objąć szlifowanym w żelazie rozumem. Meteorem lata całe tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie drucik, nie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli, maszyny w metalu krążą po dziwnych kółkach, i gdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. Tak, to motorek Grzegorza Turnała. Dzisiaj gramy po polsku i 21 minut po godzinie 11, ciut wcześniej, bo sporo tego będzie. Zamiast listy przebojów Radia Luksemburg, która powinna się pojawiać o tej porze, w Dni Polskie pojawia się lista przebojów Studia Rytm. Zaczniemy sobie od listy z 1971 roku, bo tam akurat z miejsca drugiego na pierwsze 4 tygodnie w zestawie Marek Grechuta, Janowa, Świecie Nasz. Tam, gdzie nas coś poniosą. Chodźmy tam, gdzie niełatwy jest czas. Czas zieleni, łez i rosy. Czas innego, nowego dnia. Zabierz wszystkie własne myśli. Zabierz swego szczęścia łód. Tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie. Czekaj dnia, przyjdzie znów. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka. Zawierz tylko takim słowom, które niosą z sobą sen. O nieznanym szklanym domu, gdzie nadejdzie dzień za dniem. Siądziesz tam przy wspólnym stole, znajdziesz w winie wiatru szum. Tam, gdzie wszystko jeszcze dla ciebie. Czekaj dnia, przyjdzie znów. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka, światło woła nas. Chodźmy tam, szukać swego dnia. Noc ucieka. Pytać zawsze, dokąd, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi sól. Pytać zawsze, jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczny cel. W twoich oczach dwa ogniki zwiastują znaczny cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie. Blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz odpowiedź? Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę. Spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk, wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, radość, której tak szukamy. W świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. W świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość, blask. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku, śpiewu w bud. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam jasny dniu oczekiwanie. Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie. Z blaskiem twym, z siłą twą, co mi dasz odpowiedź? To świetnie połączone Chodźmy tam i świecie nasz, Marek Grechuta i zespół Anawa. Pierwsze miejsce listy przebojów Studia Rytm 10 lipca 1971 roku. Tradycja świecka nakazuje, żeby w poniedziałek ta lista pojawiła się na mojej stronie internetowej, więc przy okazji zapraszam. Szybciutko powiem, że na 6 Epidemia Euphoric Clan, na 5 Czerwone Gitary Płoną Góry Płoną Lasy, na 4 Wiślanie 69 Clear Sun, czyli Zachodzie Słoneczko, na 3 Andrzej i Jeliza Wróżba i na miejsce drugie z pierwszego spadała wtedy ta piosenka. Blackout, 1971 rok, z płyty Blues oczywiście. Cofniemy się 2 lata, 1969, piękne wakacje, lipiec 12 i kolejne wydanie listy przebojów Studia Rytm. Na liście zagranicznej Beatlesi, Don't Let Me Down i Herman's Hermits, My Sentimental Friend, to tak między innymi. Natomiast na pierwszym miejscu na polskiej liście, z drugiego na pierwsze wtedy Czerwone Gitary. Czym lub krym już nie dam raz. Może świat poluznał, a zgubiłeś ślad. Powiedz, gdzieś pod Rymem pan. Powiedz, stary, gdzieś ty był, ileś soli zjadł. Może urwał ci się film u podnóża kar. Coś przed nami ukryć chcesz, lecz nie zwiedziesz nas. Powiedz, już najwyższy czas. Stara wiara znów przygarnie cię, szkoda słów. Więc uśmiechnij się i do góry głowa. Powiedz, stary, gdzieś ty był, przez okrągły rok. Pewnie świat nie szczędzi ci martwienia i trosk. choć grałeś, nie dał los tych najlepszych kart. Siadaj, może być coś ja. I do góry głowa, to nieważne gdzieś ty był, byłeś diabła wal. To nieważne gdzieś ty był, nie udał ci się stać. Słuchaj, stań, sekret znam, by uratować cię. Już najwyższy czas, zakochaj się. Już najwyższy czas, zakochaj się. Już najwyższy czas, zakochaj się. Powiedz, stary, gdzieś ty był, czerwone gitary na pierwszym miejscu listy przeboju Studia Rytm w lipcu 69 roku. Kiedyś takie prawdziwe lipce to były takie, że świeciło słońce. Dzisiaj leje deszcz jak stebra, ale nic to, nie poddajemy się. Zostańmy na liście w 1969 roku. Tam zmasowany atak zespołu ABC. Halina Frąckowiak i ABC, ja ojciec, a ja czekam na miejscu trzecim. Hubert Szymczyński, ABC ze mną, bądź na miejscu czwartym. Na miejscu dziewiątym to była nowość. Halina Frąckowiak, chce ci dać zachwyconych oczu blask. No i na miejscu szóstym z ósmego i wtedy już 8 tygodni na liście ta piosenka. Chociaż krótki list, choć tak krótki jak noc. Nie, nie odmówisz chyba tego mi. I obiecasz mi to. Kilka słów, będę tęsknić już od dziś. Nie przyrzekaj, że przyjedziesz znów. Proszę tylko o list. Jutro spojrzę na kwiat. Halina Frąckowiak, grupa ABC, napisz proszę, chociaż krótki list. To jeszcze jedna lista z 11 lipca 70 roku i tam dwa razy Ada Rusowicz, niebiesko-czarni, kiedy przebije się źródło oraz otocz mnie ramieniem. Halina Frąckowiak i ABC, wtedy ktoś, nowość, przypomnę, 1970 rok. Ale na pierwszym, wtedy bez zmian, waganci, co ja w tobie widziałam. wakacje 1970 roku. Co ja w tobie widziałam, Anna Jantar, wtedy jeszcze w zespole Waganci. Patrzę na listę zagraniczną, Moody Blues Question na pierwszym, na drugim Creedence Clearwater Revival, Cotton Fields i na trzecim Mango Jerry in the Summertime, a jeszcze Cecilia na miejscu czwartym i Across the Universe na piątym. Same piękne wspomnienia. To jest, jeśli jesteśmy już przy liście Radia Luksemburg sprzed lat i przy polskiej muzyce, bo dzisiaj Trójka gra po polsku, to Czesław Niemen. Gdzieś obok nas, obok nas życia nurt, obok nas świateł blask, miasta rytm, gwar i szum, obok nas płynie tłum, obok nas tyle zmian niesie czas, dzieje się tyle spraw, a my jak we śnie, jak we mgle, razem wciąż, sami wciąż, oczy twe, usta twe, ja i ty, tylko ty, na co nam świat, na co czas, to wszystko trwa obok, obok nas. Więc chodź, póki czas, z życia pić każdy hast, czerpać je, wdychać je, poznać trud, poznać gniew, szczęścia smak, walki smak, bo żaden cień, żaden blask nie może przejść obok, obok nas. Nie może przejść obok, obok nas. No tak, to nie ta wersja podstawowa, ale jednak Czesław Niemen, piosenka zatytułowana Obok Nas. Jesteśmy na plaży i to wszystko dopiero się tutaj zaczyna. Plaża Wschodnia w Darłówku, Media i Sztuka do jutra po godzinie 12. Też stąd na żywo w Trójce, Radiowym Dom Kultury. Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś, to w ich imieniu też zapraszam. No i oczywiście, ponieważ Trójka dzisiaj gra cały dzień po polsku, to oni też. Może dla nas Grażyna Łobaszewska? Bosy drogą, dokąd, kto to wie. Buty za ciasne rozleciały się. I myślał sobie, jak to w życiu jest. Bojąc się, to co nas czyni ludźmi, to nie strój. Chcę móc powiedzieć tylko, jesteś mój. Niczego więcej nie chcę dziś na własność mieć. Tylko te słowa, że kochasz właśnie mnie. Cisza tak pełna ciepła, aż po brzeg. A myśli czyste, białe jak ten śnieg, w takim ubraniu miły, już od dawna czekam cię. To co nas czyni ludźmi, to nie strój. Chcę móc powiedzieć tylko, jesteś mój. Niczego więcej słowa, że kochasz właśnie mnie. Łatane serce i niemodny płaszcz, tak ci w nim ładnie, bo czystą duszę masz. A twoje oczy mówią, że już cel swej drogi znasz. To, co nas czyni ludźmi, to nie strój. Chcę móc powiedzieć tylko, jesteś mój. Niczego więcej nie chcę dziś na własność mieć. Tylko te słowa, że kochasz właśnie mnie. To, co nas czyni ludźmi, to mnie strój. Chcę móc powiedzieć tylko, jesteś mój. Niczego więcej nie chcę dziś na własność mieć. Tylko te słowa, że kochasz właśnie mnie. Idzie drogą, nogi go niosą, cieszy się. Tak, to Grażyna Łobaszewska z ostatniej płyty. Czekamy na nową, pani Grażyno. Która to godzina? Za 13 minut, godzina 12. Mówiłem, że po godzinie 12 Radiowy Dom Kultury. Ale potem tutaj będzie się dużo działo, jeśli chodzi o trójkowych dziennikarzy na plaży. Trójkowych dziennikarzy na plaży, plaża wschodnia w Darłówku. Bo przypominam, że o 14 godzina prawdy Michał Olszański będzie rozmawiał z Zosią Klepacką. Potem Baszka przesłuchuje o 15, to w sprawie Radioty. Wakacje na dwóch kółkach Henryka Sytnera o 16. Mam nadzieję, że Heniu zdąży dojechać, bo właśnie o 12 zaczyna się 3 kilometry i 333 metry na rowerze. Co to jest? Drobiażdżek. Wracamy na nową płytę Perfektu. Dadadam. Można ją kupić także w sklepiku Walędziku tu u nas w Darłówku. To wczoraj z listy przebojów programu trzeciego. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Ma swój czas wszystko ma swój kres. No właśnie czas, ale kres, bo kończy się nasza audycja za 8 minut, godzina 12, ale nie kończymy trójki z Darłówka. Proszę być przy radiu. Jakby wygląda na to, że słońce znowu zaczyna wychodzić. Tak, dzisiaj między deszczami słońce na plaży w wschodniej. Nie, na plaży, na plaży wschodniej w Darłówku. To cześć. Cześć Henryk. Witam. Jeszcze raz, cześć Henryk. Witam. Poprosimy drugi mikrofon, cześć Henryk. Nic nie słyszę. No to ja będę ci podstawiał mikrofon w takim razie. Henryk Sytner w naszym studiu, dzień dobry. Witam serdecznie. Heniu, widzę, że jesteś tak przygotowany, jakbyś miał zaraz wsiąść na rower. No, zgadłeś. Wiesz, że tutaj w programie Wielkiego Święta w Darłowie jest rajd rowerowy z moim udziałem. Dokładnie 3 km, 333 metry. Pogoda nie najlepsza, ale myślę, że z zapalonych kolarzy to nie przestraszy i pojedziemy sobie na taki rowerowy spacerek. Niektórzy bywalcy mówią, że nawet dobrze, że jest taka pogoda, bo były upały, a teraz można, jak to się mówi, odetchnąć pełną piersią. Takie 3 km to w 5 minut bachniecie, co? Nie, będziemy wolniutko jechać, będziemy robić przerwy, zwiedzać to, co jest godnego uwagi w Darłówku i w Darłowie. Także to taki spacerek nie na wyścigi, tylko na oglądanie. Ja zresztą preferuję takie kolarstwo nie polegające na połykaniu kilometrów, tylko rower ma czemuś służyć. Ma służyć zdobywaniu kondycji, poznawaniu ciekawych miejsc i takie są cele tego darłowskiego spaceru. To musisz dążyć na 16, bo tutaj Henryka Sytnera, Wakacje na dwóch kółkach. Spotkanie prowadzą Michał Kąsiorowski i Michał Olszański. No bo jesteśmy dzisiaj na plaży. Tak, tak. Jest tutaj książka zatytułowana Henryka Sytnera, Wakacje na dwóch kółkach. Oczywiście chętnie spotkam się z wszystkimi rowerzystami, no i czytelnikami tej książki. Opowiem o tym, jak rozwija się nasza akcja, gdzie byliśmy, gdzie jedziemy w tym roku na Ibizę i oczywiście najpierw Karkonosze. Także ci wszyscy zainteresowani rowerami spotkają się z nami. Będzie to na pewno miłe spotkanie. Dziękuję bardzo, Henryk Sytner. Anna Regulska i Halina Wachowicz, Wiesiek, Lucek i Marek. Dziękujemy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Jeszcze tylko 2 dni. Taniej nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Wyprzedź innych. Kup świetnie wyposażonego crossovera Suzuki SX4 Classic. Tylko 100 samochodów. Tylko 47 900 zł. Tylko w salonach Suzuki. Nie przegap. Oferta ważna tylko od 14 do 19 lipca. Nareszcie lato, wakacje. Kocham, gdy słońce muska moją skórę, ale te podrażnienia, piegi, poparzenia. Wiemy, że słońce zagraża wrażliwej skórze. Dlatego w laboratorium Iwostin stworzyliśmy dermokosmetyki Iwostin Solecrin, polecane przez polskich dermatologów. Są wyjątkowe, nie tylko chronią powierzchnię skóry przed promieniami UV, ale zawierają też innowacyjny filtr immunologiczny, który zabezpiecza wnętrze komórek. Efekt? Skóra delikatnie opalona, bez oparzeń. Wakacje marzeń. Iwostin Solecrin. Twoja recepta na zdrową skórę. Numer 1 w aptece. Po opalaniu zregeneruj skórę preparatami Iwostin Solecrin Post, a poczujesz przyjemne uczucie nawilżenia i ochłodzenia. Proszę Państwa! Przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Jeszcze tylko 2 dni. Taniej nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. 12 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 lipca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Miała zbliżyć, a dzieli konwencja zjednoczeniowa prawicy bez Solidarnej Polski, bez Polski Razem. Lada moment rozpocznie się spotkanie organizowane przez PiS. W tym serwisie Trójki także Marsz Autonomii w Katowicach i muzyczny pociąg w Wielkopolsce. Na tory wyjedzie Blues Express. Prawicowe zbliżenie? Niepełne. W Warszawie rusza właśnie konwencja zjednoczeniowa prawicowych ugrupowań. Organizuje ją Prawo i Sprawiedliwość, które do rozmów i współpracy zaprosiło m.in. Solidarną Polskę i Polskę Razem. Ale już wiadomo, że na konwencji nie będzie ani Zbigniewa Ziobry, ani Jarosława Gowina. Agnieszka Drążkiewicz. Tuż po wybuchu afery podsłuchowej prawicowi politycy ogłosili: jednoczymy prawicę, bo tylko silne ugrupowanie może przeciąć rządy Platformy i jej koalicjanta PSL. Mimo szumnych zapowiedzi dziś, gdy rusza konwencja zjednoczeniowa, już widać rozłam na tej stronie sceny politycznej. Na spotkaniu pod przewodnictwem Prawa i Sprawiedliwości nie będzie partii Jarosława Gowina i ugrupowania Zbigniewa Ziobry. Na razie Polska Razem i Solidarna Polska połączyły się w Sejmie. Mają teraz klub parlamentarny Sprawiedliwa Polska, którego szefem został Jarosław Gowin. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przenosimy się do Katowice, tam z Placu Wolności lada moment ruszy 8 Marsz Autonomii. Weźmie w nim udział około 4000 osób, a organizuje go Ruch Autonomii Śląska, który ma w planach podsumowanie akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy uznającej Ślązaków za mniejszość etniczną. Potrzebnych jest ich 100 tysięcy. Oprócz Ślązaków ulicami Katowic przejdą także goście z zagranicy oraz z innych regionów Polski, zapowiada lider ruchu Jerzy Gorzelik. Przyjeżdżają też już regularnie ludzie z Wielkiej Brytanii i z Niemiec, ci, którzy wyemigrowali w ostatnich latach. No są też goście z innych regionów, będą z